ปัญญาของพระองค์ก็สว่างฉันนั้นแต่ถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นมีขอบเขตดวงก็ว่าประทีปเนี่ยนะสว่างได้เฉพาะแต่ที่มืดๆใช่มั้ยดวงจันทร์เนี่ยสว่างตอนกลางคืนดวงอาทิตย์สว่างตอนกลางวันปัญญาพระพุทธเจ้าสว่างเท่านี้หรือพระพุทธเจ้าสว่างส่องอารมณ์ในอดีตได้ทั้งหมดอดีตที่ผ่านมาจะกี่ล้านกลับมาก่อนก็ตามกี่อสงไขยก่อนก็ตามพระองค์ส่องสว่างหมดเลยสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าต่อไปนะต่อไปทั้งหมดนะพระองค์ก็ส่องสว่างเห็นข้างหน้าทั้งหมดแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้ดวงอาทิตย์นะส่องได้จักรวาลเดียวดวงอาทิตย์ดวงเดียวส่องได้จักรวาลเดียวแต่พระองค์ได้ส่องได้ในจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะอันพระองค์เนี่ยปัญญาของพระองค์นะที่ส่องสว่างได้มากมายขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่าพลังงานที่ทำให้ปัญญาสว่างขนาดนั้นจากอะไรบารมีนะบารมีนะเป็นต้นเหตุให้อนุภาพของปัญญาเนี่ยสว่างได้ขนาดนั้นพระองค์นี้พ้นแล้วจากคติทั้งปวงคติทั้งปวงหมายถึงคติ5แปลว่าถ้าตอนนี้เลยเนี่ยเราไปหาพระพุทธเจ้าที่นรกก็หาไม่เจอไล่มาเรื่อยนะไปค้นหาเถอะในนรกกี่ภูมิกี่คุ้มกี่คุ้มหาตรงไหนก็หาไม่พบถ้าไปก็จะพบพระเทวทัตไปพบพระโกกาลิกะนะถ้าจะไปค้นที่นรกอ่ะนะถ้ามาที่เปรตอ่ะเจอใครบ้างก็เจอเยอะเนี่ยนะในเปรตวัตถุอ่านดูเถอะเจอกลุ่มอย่างนั้นแหละคนในเดรัจฉานพระองค์ไม่มีนะสรุปอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่มีคนในหมู่มนุษย์นะตอนนี้พระองค์อยู่ที่ไหนซอกใดมุมใดของโลกไม่มีส่องในเทวดาไล่ประจาตุมดาวดึงยามาดุสิตเป็นต้นมีไหมไม่มีที่พรหมโลกหาเจอไหมอารูปพรหมแล้วพระองค์อยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้นะก็บอกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นตถาคตชั่วที่ยังมีพระชนอยู่เท่านั้นแต่หลังจากดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วเทวดาและมนุษย์ก็มองไม่เห็นแต่ตอนนี้เนี่ยเอ้าแล้วเราไปไหว้พระธาตุกันน่ะแปลว่าอะไรไปไหว้พระธาตุกันไม่ใช่ไปไหว้พระพุทธเจ้าเหรอก็ไประลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าวานก่อนขึ้นไปดอยสุเทพก็บอกว่าที่อื่นก็มีนะพระธาตุเยอะแยะไปหมดธาตุอย่างอื่นนะเพราะคำว่าธาตุก็แปลว่านิสสตะนิชีวะใช่ไหมแต่ของเราทั่วๆไปหมายถึงอัฐิธาตุหมายถึงกระดูกกระดูกที่อื่นๆก็มีเยอะแยะนะโคนต้นขนุนก็มีกระดูกนะเขียนชื่อไทยบ้างฝรั่งบ้างเป็นต้นทำไมเราไม่ไปกราบไหว้กระดูกกันงั้นน่ะแต่ในใจดีนี่ทำไมเรากราบไหว้นะพิเศษตรงไหนพิเศษเพราะอะไรโดยความเป็นรูปคือวินิโพครูป8เหมือนกันต่างกันตรงไหนต่างเอ้ากระดูกมีคุณไงวินิโพครูป8ต่างกันตรงที่ว่ากระดูกอันนี้เคยรองรับคุณธรรมคือเป็นรูปที่เคยเป็นที่ตั้งแห่งอริยมรรคใช่ไหมสามัญญผลเป็นที่ตั้งแห่งกรุณาทำกิจประมาณไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดเป็นธาตุที่พระองค์ทำปริญญาเสร็จแล้วเห็นไหมสรุปว่ากระดูกพระองค์กำหนดรู้แล้วอัฐิเนี่ยนะอัฐิพระองค์กำหนดรู้แล้วอัฐิสมุทัยพระองค์ละแล้วอัฐินิโรธที่สุดแห่งอัฐิเนี่ยพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วอัฐินิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วอันนี้คือความที่ธาตุต่างจากธาตุอื่นๆธาตุอื่นๆที่เราเรียกว่าโอ้ไปลอยทิ้งซะได้ก็ดีเนี่ยนะไม่เก็บเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นกระดูกที่ไม่ได้ทำกิจเอาไว้ก่อนแต่พระธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทำกิจเอาไว้เสร็จแล้วถ้าของเราท่านทั้งหลายนะถ้าใครทำกิจเสร็จแล้วนะขอกระดูกไปไว้กราบมั่งเพราะว่าถือว่าเป็นนั่นแหละเป็นที่ควรแก่การกราบไหว้นะเป็นเรียกอะไรเจติยสถานได้เนี่ยนะไปทำเป็นถูปารหะบุคคลเลยแหละถูปารหะบุคคลแปลว่าเป็นบุคคลที่ควรทำเจดีย์ให้เป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ทำกิจนะเช่นอัฐิสมุทัยอัฐินิโรธอัฐินิโรธคามินีปฏิปทาผู้ใดแทงตลอดอย่างนี้นี่เรียกว่าสุดยอดแล้วล่ะมันพระองค์ก็พ้นจากคติทั้ง5ทั้งหมด ความจริงกระดูกของคนอื่นนี่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ก็ทำปริญญาด้วยนะครับ คือแต่ทําปริญญาเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ทําปริญคือวัตถุประสงค์เนี่ยนะพระองค์ทําปริญญาในผู้อื่นแต่เพื่อออกจากไหนเพื่อออกจากที่ใดคือตัวที่สําคัญที่สุดนะว่าไอ้กระดูกทั้งหมดนะเราก็ภายในนี่เรายึดถือหวงแหนที่สุดวัตถุอื่นๆพระองค์ก็ทําปริญญาแต่ทําปริญญาเพื่ออะไร ก็เพื่อดับกิเลส ก็ดับกิเลสแต่ว่าไอ้ดับแต่ที่ดับตรงๆเนี่ยนะเพื่อดับกระดูกคนอื่นไม่ให้กระดูกคนอื่นมีอีกต่อไปหรือว่าเพื่อดับกระดูกของพระองค์ไม่ให้กระดูกของพระองค์เป็นไปต่อไป ครับมันจริงๆแล้ววัตถุที่เป็นที่ตั้งกับการที่จะน้อมระลึกถึงเนี่ยนะครับก็คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าของพระอรหันต์เพราะว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าเราไปไหว้แล้วเนี่ยกระดูกนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าต้นโพเนี่ยเราก็เห็นแล้วเราก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแต่ว่าต้นโพนั้นก็ไม่ได้เป็นต้นโพที่พระพุทธเจ้านั่งประทับจริงๆนะครับ ก็สีมหาโพส่วนทั่วๆไปในคัมภีร์ก็คือเป็นต้นโพที่คือตัวต้นไม้จริงๆมันไม่ใช่เนี่ยนะแต่ทำไมเราจึงเรียกต้นโพเพราะโพธิตัวนั้นหมายถึงตรัสรู้เป็นที่ที่อาศัยตรัสรู้โพธิปักขยธรรมหมายคำว่าโพธิปักขยธรรมเกิดขึ้นที่ร่มไม้ใดร่มไม้นั้นเรียกว่าร่มโพเนี่ยนะเพราะว่าอาศัยร่มไม้ชนิดนั้นแล้วอ่ะโพธิปักขยธรรมบริบูรณ์ที่นี้อย่างเกี่ยวกับเรื่องอัตถิธาตุเมื่อกี้เนี่ยนะว่าวัตถุประสงค์นะจำให้ดีนะอัตถิสมุทัยอัตถินิโรธอัตถินิโรธคามินีปฏิปทาโดยเฉพาะอัตถินิโรธเนี่ยผู้ใดแทงตลอดบทอันนี้เนี่ยจะเลิกสร้างกระดูกต่อไปเนี่ยจะเลิกสร้างกระดูกต่อไปเพราะฉะนั้นในบรรดาการพิจารณาเนี่ยพระองค์พิจารณาแล้วกระดูกของพระองค์ไม่มีการเกิดในภพใหม่ใช่ไหมไม่มีการก่อร่างสร้างกระดูกขึ้นอีกแล้วไม่มีซึ่งต่างจากบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่ไม่น่ากราบไหว้เพราะว่าทิ้งกองกระดูกอันนี้แล้วสร้างกระดูกใหม่เนี่ยนะแต่ของพระองค์นี้ไม่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ควรกราบควรไหว้ที่สุดเนี่ยนะสรุปว่าพระองค์เนี่ยพ้นจากคติ5นะไม่มีการปฏิสนธิณที่ใดที่หนึ่งหลีกเลยทั้งหมดนะที่ประมาณ2บรรทัดเนี่ยนะ2บรรทัดเกือบถึงเกือบ2บรรทัดเต็มเนี่ยเน้นไปที่พระปัญญาคุณเห็นไหมตั้งแต่บทว่าข้าพเจ้าขอวันทาพระสุคตเจ้าผู้มีความมืดคือโมหะอันกำจัดแล้วด้วยแสงสว่างคือปัญญาหลุดพ้นแล้วจากคติทั้งปวงอันนี้เน้นที่พระปัญญาคุณอย่างเดียวตรงๆเลยนะปัญญาคุณถ้าผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นก็เท่ากับมีความบริสุทธิ์อยู่ด้วยในตัวมีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยพระกรุณาเป็นครูแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเทวดาตรงนี้ก็พระกรุณาคุณนะพระองค์นี้มีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยพระกรุณาตรงนี้ก็ยกตัวอย่างนะเมตกรุณาแต่ถามว่าเมตตาพระองค์มีไหมมีมุทิตาพระองค์ก็มีอุเบกขาก็มีแต่ว่ายกกรุณานี้เป็นตัวอย่างเป็นหลักเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญเนี่ยนะก็อาศัยพระมหากรุณาที่คุณนั่นแหละทำให้พระองค์เนี่ยทนอยู่ในสังสารวัฏ4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะก็ด้วยแรงแห่งกรุณานะถ้ากรุณาอันนี้ไม่มีตลอดเวลา4อสงไขยเนี่ยจะไม่มีถ้ายิ่งอ่านชาดกด้วยถ้าใครเจริญพุทธคุณมากๆด้วยนะเห็นจะเห็นพระมหากรุณาของพระองค์จริงๆคือมันผู้ที่อยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะวัฏฏะมันมีโทษมากอะที่ใดที่มันจะน่ากลัวมีทุกข์มีโทษมีภัยเท่ากับวัฏฏะนี้ไม่มีอีกแล้วถึงพระองค์อยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะอยู่ยังสมัยที่ยังมีพระชนอยู่ที่ยังอยู่ในวัฏฏะเนี่ยถามว่าพระองค์เดือดร้อนเพราะวัฏฏะไหมพระองค์ชรามั้ยพระองค์มรณะมั้ยพระองค์มีชาติมั้ยต้องเกิดในครรภ์เกิดในไข่เป็นต้นมั้ยจะต้องไปลำบากอยู่ทุกแห่งอ่ะนะสัตว์อื่นเค้าอยู่ในไข่พระองค์ก็อยู่ในไข่สัตว์อื่นอยู่ในครรภ์พระองค์ก็อยู่ในครรภ์สัตว์อื่นเนี่ยลำบากหิวโหยพระองค์ก็หิวเนี่ยนะเป็นต้นก็คือทนด้วยความทุกข์ยากลำบากด้วยแรงแห่งกรุณาเนี่ยนะทีนี้ด้วยกรุณาอันนั้นเนี่ยคิดจะช่วยเหลือตัวเองจนสำเร็จเป็น พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นครูแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเทวดาครูก็คือผู้สอนใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนอะไรพูดง่ายๆในหนึ่งนะเราได้ประโยชน์อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างถ้าเรามาไล่อย่างนี้ดูนะเราจะเห็นว่านั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนประโยชน์โลกนี้เราได้ไหมประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนะอย่างเกือบแล้วพูดอริยสัจอยู่บ่อยๆนะแสดงว่ามีเกือบแล้วก็สมมตินะถ้าเดินทางไปอเมริกาเนี่ยนะถ้าไปได้ไกลๆสักครึ่งทางนี่ก็ถือว่าเกือบเหมือนกันนะวัตตะอันยาวนานเนี่ยนะอยู่มาตั้งนานแล้วนะมาได้ฟังอริยสัจนี่ก็ถือว่าเกือบบรรลุแล้วแต่บรรลุเมื่อไหร่อีกเรื่องนึงนะพระองค์ก็สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งทีนี้เราจะดูได้ยังไงว่าเราได้ประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะก็ความสงบสุขเป็นต้นนะทางจิตใจนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมอันนี้ก็เห็นเนี่ยนะประโยชน์โลกนี้นะสองประโยชน์โลกหน้าถามว่าถ้าเรายังเจริญอยู่อย่างนี้เราคิดไม่ว่าชาติหน้าเราไปดีแน่เราก็แน่ใจใช่ไหมการอบรมสติปัฏฐานอบรมโพชฌงอบรมมรรคทั้งหลายเนี่ยนี่เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือการอบรมเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งงั้นการอบรมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งงั้นโพธิปักขิยธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งตัวประโยชน์อย่างยิ่งจริงๆคือตัวสภาวะแห่งพระนิพพานแต่ที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็ดูจากข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามประโยชน์เนี่ยนะข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามประโยชน์คือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะทีนี้โพธิปักขิยธรรมที่เป็นไปตามประโยชน์ที่ถูกต้องก็ดูได้จากว่ากิเลสเราลดลงไหมราคะลดลงไหมโทสะลดลงไหมโมหะลดลงไหมถ้าลดลงแสดงว่าเราได้ประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเนี่ยนะถ้าบาปอกุศลมันลดลงอ่ะนะนั้นพระองค์ก็ช่วยเราในฐานะนี้พระองค์ในฐานะเป็นครูเป็นผู้แนะนำเป็นผู้บอกสอนเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ประกาศในบรรดาคนที่ขยันเนี่ยนะไม่มีใครขยันเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้ขยันจริงๆเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นเนี่ยนะสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาโดยนัยยะต่างๆโดยประการต่างๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะพระองค์ก็ช่วยให้เขาอยู่เป็นสุขในโลกนี้อย่างหนึ่งคิดดูนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนะซึ่งต่างจากศาสดาอื่นๆทั่วๆไปหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนะการฆ่าสัตว์เนี่ยลดลงไปเยอะของเรานะถ้าเกิดมาไม่เคยมีคำสอนอะไรสักอย่างนะเราคิดไหมเราวันนี้เราจะทำอะไรกันนะดีไม่ดีคิดทำไปชวนกันตกปลาเล่นเนี่ยนะลำบากเหมือนกันนะถ้าไม่เคยมีกรรมสกตาอะไรมาเลยเนี่ยนะเกิดมาไม่มีคำสอนไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยสมัยหรือเกิดในเมืองไทยเรียกไม่ใช่เมืองพุทธอะไรเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนะสัตว์ทั้งหลายลดทำปาณาติบาตเท่าไหร่อย่างประเทศไทยเนี่ยวันพระไม่ให้ฆ่าสัตว์นะโดยทั่วๆไปโรงฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็อทินนาทานเนี่ยลดไปเท่าไหร่กาเมสุมิจฉาจารลดไปเท่าไหร่มุสาวาทลดไปเท่าไหร่สุราเมรัยเป็นต้นเนี่ยลดไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบาปอกุศลเนี่ยลดไปเป็นอย่างมากเขามีนักวิเคราะห์อยู่คนหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะประชาชนทั้งหลายรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อสร้างเจดีย์เป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อสงบร่มเย็นบุคคลมีที่เคารพคารวะนะแต่คนบาปหลายคนเกิดขึ้นมาในโลกรวบรวมทรัพย์และผลิตอาวุธแล้วก็ไปเที่ยวฆ่าคนอื่นบ้าเนี่ยนะตายเยอะแยะไปหมดเลยท่านก็พระองค์เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แบบอันนี้แบบเห็นก่อนนะแบบธรรมดาทั่วๆไปก่อนแล้วก็ในระดับสูงผู้ที่ตรัสรู้ทำออกจากทุกข์เนี่ยหาประมาณไม่ได้อย่างพระสูตรใหญ่ๆที่บรรลุหาประมาณไม่ได้มีอะไรบ้างมงคลสูตรก็บรรลุหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะสองมหาสมัยสูตรเนี่ยนะมหาสมัยเนี่ยก็บรรลุหาประมาณไม่ได้และอะไรส่วนที่อื่นๆโดยทั่วไปเนี่ยนะนับได้เช่นนับได้แสนโกฏเป็นต้นเนี่ยนะมีสมจิตตวรรคเนี่ยนะที่พระสารีบุตรแสดงก็บรรลุหาประมาณไม่ได้เนี่ยเทวดาบรรลุเป็นแสนโกฏนั่นแหละเก ก็มีอย่างธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพรหมเนี่ย18โกฏอ่ะเฉพาะพรหมนะอย่างอื่นไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็ในที่ต่างๆนะบรรลุตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจนถึงปรินิพพานเนี่ยหาประมาณไม่ได้นะในสมาคมแสดงยมกะปาฏิหาริย์ที่ใกล้เมืองราชคฤห์นะตรงนั้นก็บรรลุมากหลายหลายโกฏเลยแหละตอนที่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็บรรลุมากขาลงเนี่ยนะตอนที่ลงก็บรรลุมากนะแล้วก็ตอนแสดงพุทธวงศ์เป็นต้นก็บรรลุมากนะมีบรรลุเยอะแยะไปหมดเลยไม่ยักมีเราอยู่ในนั้นเลยคิดดูดิมันอาภัพกันขนาดไหนนะแต่ก็ได้มาศึกษาแล้วก็ดีแล้วก็สรุปในคาถาที่ยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็แบ่งออกเป็นความหมายก็มีอยู่สองในนะใหญ่ๆเลยก็คือพระปัญญาคุณกับพระกรุณาคุณเนี่ยนะสองประการผู้ที่มีปัญญาและกรุณาด้วยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์จริงๆทีนี้มาดูพระธรรมบ้างว่าแม้องค์พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงพระธรรมอันปราศจากมนทินใดจึงทรงทำให้เกิดและทำให้แจ้งซึ่งความเป็นพระพุทธข้าพเจ้าขอวันทนาพระธรรมอันเลิศนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอาศัยธรรมใดพระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็นในส่วนธรรมะที่เป็นพุทธกาลกะธรรมกับพุทธกาลกะธรรมก็คือธรรมคือการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยนะแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดบอกว่าทรงทำให้เกิดและทำให้แจ้งตรงนี้นะคงแบ่งออกแล้วใช่ไหมบทว่าสัมมาสัมพุทโธเราเคยคิดนะว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้สองละธรรมที่ควรละสามทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งและเจริญธรรมที่ควรเจริญทรงทำให้เกิดอันนี้เป็นอะไรเป็นทาเวตปธรรมนะทำให้แจ้งสัจจิกาตปธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็แบ่งออกเป็นสองนะพระองค์มีภาเวตปธรรมกับสัจจิกาตปธรรมตัวภาเวตปธรรมหมายถึงนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นต้นเนี่ยนะซึ่งคุณหมอวิเชียรเล่าได้เยอะนะตั้งแต่อะไรบ้างอ่ะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะนะกลุ่มธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดคือธรรมที่พระองค์ทรงเจริญที่เจริญขึ้นส่วนธรรมะที่พระองค์ทำให้แจ้งคือสามัญญผล4อภิญญา6อมตะนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่พระองค์ทำให้แจ้งธรรมะที่พระองค์ทำให้แจ้งเนี่ยถ้ากล่าวตามอภิญญยนิเทศในปฏิสัมภิธรรมะก็มากจริงๆเลยนะมากมายหาประมาณไม่ได้นั่นแหละทีนี้ถ้าแบ่งอีกในหนึ่งเขาบอกว่าธรรมที่พระองค์เจริญคือวิชชาธรรมที่พระองค์ทำให้แจ้งคือวิมุตติธรรมที่พระองค์เจริญคือฌานธรรมที่พระองค์ทำให้แจ้งคือวิโมกธรรมที่พระองค์เจริญคือสมาธิธรรมที่พระองค์ทำให้แจ้งคือสมาบัติธรรมที่พระองค์เจริญคือขยะยานหมายถึงมรรคธรรมที่เจริญธรรมที่ทำให้แจ้งคืออนุปาทยานหมายถึงอริยผลธรรมที่พระองค์เจริญคือวิชูปมาธรรมที่พระองค์ทำให้แจ้งคือวชิรูปมาอันนะวิชูปมาก็คือเหมือนกับสายฟ้าใช่ไหมวชิรูปมาก็เหมือนฟ้าผ่านะนะเหมือนฟ้าแลบเหมือนฟ้าผ่านะพระองค์เนี่ยทำให้แจ้งธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์นี้ทำให้แจ้งวิราคะสมาบัติวิราคะสมบัติแล้วก็เจริญวิราคะสมบัติทำให้แจ้งนิโรธสมบัติพระองค์นี้เจริญนิยานิกะคือธรรมที่นำออกจากทุกข์ทำให้แจ้งนิสรณะพระองค์นี้เจริญเหตุภาวะเหตุภาวะก็คืออริยมรรคนะทำให้แจ้งอสังขตภาวะพระองค์นี้เจริญทัศนะทำให้แจ้งวิเวกพระองค์นี้เจริญอธิบดีเข้าถึงอมตะพระองค์นี้ภาวนาพุทธภาวะนะทำให้แจ้งสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอันนี้ก็ยกมาคร่าวๆตามนัยยะฎีกานะคุณธรรมเหล่านี้ที่ทำให้พระองค์นี้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่แทงตลอดธรรมะเหล่านี้พระองค์ก็จะไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบอกว่าข้าพเจ้าขอวันทนาธรรมะอันเลิศนั้น อันนี้ชี้ชัดเลยหมายถึงโลกุตระธรรมนะโลกุตระธรรมนี่ชื่อว่าเป็นธรรมะที่เลิศที่สุดเนี่ยนะเพราะโลกุตระธรรมเนี่ยนะรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในอบายโลกุตระธรรมเนี่ยโดยเฉพาะโสดาปัตติมรรคนี่ก็ไม่ให้ตกไปในอบายแล้วใช่ไหมไม่ให้ตกไปในคันในภพที่8สกทาคามิมรรคเนี่ยไม่ให้ตกในคันในภพที่2เป็นต้นอนาคามิมรรคไม่ให้ตกมาในกามภพอรหัตมรรคเนี่ยไม่ให้ตกไปในภพทั้งปวงเลยเพราะธรรมะโดยเฉพาะโลกุตระธรรมเนี่ยจึงรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในอบายเป็นต้นนั่นเองนี่หมายถึงอริยมรรคสามัญญผลแล้วก็ธรรมะอันเลิศเนี่ยรวมถึงภาพปริยัติด้วยนะเพราะว่าปริยัตินี้เป็นธรรมะที่ชี้แจงโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีปริยัติเนี่ยจะมีไหมไม่มีอย่างพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านทำให้แจ้งโลกุตระธรรมแต่บุคคลอื่นไม่สามารถตรัสรู้ตามได้เพราะไม่มีปริยัติธรรมพระพุทธเจ้านี้พระองค์เนี่ยมีปริยัติธรรมเพราะสามารถเอามรรคผลนิพพานเหล่านั้นมาแสดงแต่งตั้งประกาศบัญญัติเปิดเผยทำให้ตื่นเนี่ยนะบอกให้ผู้อื่นทราบผู้อื่นก็เลยเอาไปทำตามก็เลยบรรลุตามเลยเนี่ยนะอันนี้ชื่อเป็นปริยัติธรรมก็นับว่าเป็นธรรมที่เลิศข้าพเจ้าขอวันทาพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์คือชุมนุมแห่งพระอริยบุคคลทั้ง8ผู้เป็นพระบุตรเกิดแต่พระอุระแห่งพระสุคตเจ้าผู้ย่ำยีมารและเสนามารเสียได้ใช้คำว่าอริยสงฆ์เนี่ยท่านบอกว่าปุญญักเขเตอนุตเรเนี่ยนะอริยสงฆ์มีที่ใดที่นั่นหมายถึงนาบุญที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่ามันผู้ที่เป็นนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญเชลีกรณีโยเนี่ยนะพระอริยะเหล่านี้เลยแหละเป็นผู้ของเขาบอกว่าในบรรดาแขกที่ควรต้อนรับที่สุดนะพระสงฆ์เนี่ยเป็นแขกที่ควรต้อนรับที่สุดในบรรดาผู้ที่ควรแก่ของฝากที่สุดถ้าจะมีของไปฝากใครเนี่ยนะพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ที่เป็นบุคคลที่สมควรรับของฝากที่สุดในบรรดาคนที่ควรยกมือไหว้ทำอัญชลีกรรมสามีจีกรรมเนี่ยนะพระอริยสาวกเป็นผู้ควรทำอัญชลีกรรมสามีจีกรรมที่สุดพระอริยสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นนาบุญจริงๆท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นบุตรเกิดแต่อกแห่งพระสุคตเจ้าภควโตสาวกสังโฆเนี่ยนะที่เรียกว่าของสาวกของพระพุทธเจ้าคนอื่นๆเนี่ยนะทั้งฟังอริยสัจแต่ทำไมบุคคลเหล่านั้นไม่เรียกว่าสาวกทำไมจึงเรียกเฉพาะคู่แห่งพระอริยบุคคล4คู่เรียงตัวบุคคล8จึงจะเป็นสาวกบุคคลที่เหลือทำไมไม่เรียกสาวกเพราะว่าไม่ได้ทำกิจแห่งความเป็นสาวกคือผู้ที่เป็นสาวกแล้วทำกิจแห่งสาวกจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้ทำปริญญาท่านก็ทำปริญญาพระองค์สอนให้ละท่านก็ละพระองค์สอนให้ทำให้แจ้งท่านก็ทำให้แจ้งพระองค์สอนให้เจริญเขาก็เจริญเขาจึงเป็นสาวกนั่นนะของเราก็สมัครเป็นสาวกยื่นใบสมัครแล้วนะที่เหลือก็ทำคะแนนเอากันแล้วกันพระองค์เนี่ยมารับไม่จำกัดนะแต่ว่าผู้สมัครนี่มีความสามารถจำกัดท่านบอกว่าที่ท่านเหล่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนื่องจากท่านเนี่ยฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยนะบรรลุโลกุตระธรรมพระอริยสาวกที่เรียกว่าเกิดจากอกเพราะท่านเป็นผู้เข้าถึงโลกุตระสรณคมอย่างแท้จริงนะเข้าถึงโลกุตระสรณคมโลกุตระสรณคมนั้นจะมีได้ต่อเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ผู้ที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะหลังจากนั้นไปเนี่ยไม่มีการเลิกนับถือพระพุทธเจ้าถ้าเราอย่างผู้ทั่วไปเนี่ยนะนับถือพระพุทธเจ้าโดยที่ยังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะเปลี่ยนศาสดาได้อยู่นะเปลี่ยนอาจารย์ได้เหมือนกันเถอะเปลี่ยนโลกศาสเปลี่ยนศาสดาอาจารย์ได้แล้วก็นับถือพระพุทธเจ้าบ้างเดี๋ยวก็นับถือคนอื่นบ้างแต่ถ้าเป็นพระ อริยสาวกแล้วนะจะไม่เปลี่ยนเนี่ยนะจะไม่มีการเลิกนับถือพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงแม้ไปสู่ภพอื่นท่านก็ไม่เลิกนับถือเคยอ่านเจอไหมในเนมิราชชาดกเนี่ยนะตอนที่พระเจ้าเนมิราชเสด็จไปท้าวสักกะเขาเชิญน่ะนะก็เลยไปเยี่ยมท้าวสักกะหน่อยทีนี้ไปก็ไปเที่ยวอบายก่อนนะไปดูนรกก่อนพอดูนรกก็ไปดูทางสวรรค์ก็ไปเรื่อยก็ไปเห็นผู้ที่ทำบุญไปเยอะเนี่ยนะไปจนถึงมันมีอยู่แหล่งหนึ่งก็บอกว่าชุมชนนี้ชุมชนอริยสาวกเหมือนกันนะเทวดาที่เป็นชุมชนพระอริยสาวกนะสมัยพระเจ้าเนมิราชเนี่ยยังมีพระอริยสาวกในสวรรค์ชั้นจาตุมอยู่ในจาตุมเนี่ยชุมนุมแห่งพระโสดาบันเป็นต้นท่านอยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะเป็นพวกๆเลยอ่ะของเราตอนนี้ก็น่าจะมีอ่ะนะมีอยู่แล้วนะก็พระเจ้าพิมพิสารก็อยู่จาตุมใช่ไหมเป็นยักษ์อยู่นะเป็นนับหนึ่งในเสนาบดียักษ์ท้าวมหาราชทั้งสี่ก็พระโสดาบันท้าวสักกะก็พระโสดาบันท้าวสุยามเป็นต้นก็เป็นพระอริยะนะแล้วก็ชั้นดุสิตพระอริยะก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมนิมมานารดีนางวิสาขาอยู่ปริมิตะก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายมารกับฝ่ายดีอ่ะก็มีพระอริยะอยู่พรหมโลกก็มีนะมีทุกชั้นด้วยชั้นไล่ไปเรื่อยจนถึงสุทธาวาสก็มีแต่เราจะไปหาท่านหรือเปล่าก็คิดดูนะเหมือนกับว่าพระไตรปิฎกก็มีอยู่ทุกแห่งนะในคอมพิวเตอร์ก็มีใช่ไหมอ่านหรือเปล่าแค่นั้นน่ะสำคัญอยู่ตรงนั้นน่ะนะพระธรรมเนี่ยมีผู้ที่เขาพอรู้พระธรรมก็มีแต่จะฟังหรือเปล่าจะไปขอฟังเขาหรือเปล่าแค่นั้นน่ะนั้นก็ถ้าเราจุติจากนี้ไปก็ไม่น่าเป็นห่วงนะไปศึกษาต่อที่นั่นก็ได้ถ้ายังเรียนอริยสัจไม่จบเนี่ยนะก็ไปขอฟังธรรมจากพระอริยะต่อไปขอให้ฝากไฟเธอสำคัญว่าจะเอาหรือเปล่านะท่านอยากจะสงเคราะห์จนแต่ว่ารับได้เท่าไหร่กันนั่นแหละนี่รู้เผื่อผู้การเดินทางไว้ก่อนเตรียมจองที่ไว้ก่อนแล้วพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ย่ำยีมารและเสนามารเสียได้ในที่นี้เน้นกิเลสมารเนี่ยนะกิเลสมารทุกชนิดเนี่ยผู้ฆ่าคือกิเลสเนี่ยท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยย่ำยีได้หมดแล้ว